فرق میان دعوت شیخ کامل واصل و میان سخن ناقصان. شیخ نورانی ز ره آگه کند، با سخن هم نور را همره کند. جهد کن تا مست و نورانی شوی، تا حدیثت را شود نورش روی. هرچه در دوشاب جوشیده شود، در عقیده طعم دوشابش بود. از جزر و سیب و به و از گردکان، لذت دوشاب یابی تو از آن. علم اندر نور چون فرقرده شد، پس ز علمت نور یابد قوم لد. هرچه گویی باشد آن هم نورناک، کآسمان هرگز نبارد غیر پاک. آسمان شو، ابر شو، باران ببار، ناودان بارش کند نبود به کار. آب اندر ناودان عاریتی است، آب اندر ابر و دریا فطرتی است. فکر و اندیشه است مثل ناودان، وحی و مکشوف است ابر و آسمان. آب باران باغ صد رنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. خر دو سه حمله به روبه بحث کرد، چون مقلد بود فریب او بخورد. تنتنه ادراک بینایی نداشت، دمدمه روبه بر او سکته گماشت. حرص خوردن آنچنان کردش ذلیل، که زبونش گشت با پانصد دلیل.